रूढ़ शब्द नहीं है, अव्यक्त होता है कि यौगिक शब्द, तो इसलिए भाष्य में जहाँ पाठ चलता था स च शब्दो न व्यक्तम अव्यक्तम इति यौगिकत्वात्। समझे इसका कार्य का? अच्छा हाँ हाँ, इसका कार्य करेगी। महतः परम अव्यक्तं महतः परम अव्यक्तं प्रधानम अथवा बपुः प्रधानम अथवा बपुः प्रधानं सांख्यशास्त्रोक्त प्रधानं सांख्यशास्त्रोक्त तत्त्वानां प्रत्यभिज्ञया तत्त्वानां प्रत्यभिज्ञया श्रुतार्थ प्रत्यभिज्ञानात् परिशेषाच्च तद्बपुः सूक्ष्मत्वात् कारणवस्थ मव्यक्ताख्यां तदर्हति। महतः परम अव्यक्तम्, महतः परम, महत पंचमी उससे पर में जो अव्यक्त कहा गया, पर अर्थात श्रेष्ठ, तो वो अव्यक्त प्रधानम अथवा बपुः। पूर्व पक्ष कहता है कि सांख्य कि जैसे क्रम है सांख्य शास्त्र में उसी मुताबिक तो ये अव्यक्त प्रधान को कहना चाहिए, क्योंकि उनका शास्त्र में महतत्व प्रधान पुरुष, यहाँ कहा गया महत अव्यक्त पुरुष, इसलिए प्रधान अव्यक्त होना चाहिए। सिद्धांत कहते हैं बपुः अर्थात शरीर, तो सांख्य कहता है प्रधानम सांख्य शास्त्रोक्त तत्वानम प्रत्यभिज्ञया, प्रधानम लेना चाहिए क्योंकि शास्त्र सांख्य शास्त्र में उक्त जो तत्व महतत्व प्रधान और पुरुष उसी का ही तो प्रत्यभिज्ञा हो रही है। यहाँ सिद्धांत कहता है कि सांख्य का प्रत्यभिज्ञा नहीं हो रहा है, श्रुतार्थ का प्रत्यभिज्ञा हो रही है। श्रुतार्थ ऊपर में जो मंत्र है आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथम एव भूतु, वही मंत्र का ही यहाँ प्रत्यभिज्ञा हो रही है, तो श्रुति का प्रत्यभिज्ञा होने से प्रकरण से यहाँ शरीर लेना है अव्यक्त शब्द से। और परिशेषाच सबका नाम तो यहाँ मिल गया, एक को एक हो गया, ऊपर में शरीर रह गया, यहाँ अव्यक्त रह गया परिशेष परिशेषा तद बपुः। तो अभी कहते हैं बपु है तो अव्यक्त कैसे होगा, ये तो व्यक्त है। कहते हैं सूक्ष्मत्वात् कारणावस्थम अव्यक्ताख्यम दर्शयति तदर्हति, ये कारण अवस्था का बपु को कहता है, तो कहने से ये अव्यक्त होगा। कहेंगे यहाँ कारण अवस्था बपु कहेंगे आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथम एव तु, वहाँ शरीर जो रथ है वो क्या कारण अवस्था वाला शरीर, वो तो स्थूल है। कहते हाँ वहाँ स्थूल है, यहाँ किंतु ये कारण अवस्था है, क्यों यहाँ का क्रम से वो कारण अवस्था ही लेना है। भाष्य में सच शब्दो न व्यक्तम अव्यक्तम इति यौगिकत्वात्, ये जो शब्द है अव्यक्त शब्द ये न व्यक्तम अव्यक्तम इति यौगिक होने से अन्यस्मिन् अपि सूक्ष्मे सुदुर्लक्ष्ये च प्रयुज्यते, खाली प्रधान नहीं है अन्य जो भी सूक्ष्म है सुदुर्लक्ष्य तो जिसका ज्ञान होना कठिन है उसमें भी प्रयोग होता है। जैसे अव्यक्त शब्द ब्रह्म में भी प्रयोग होता है, अव्यक्त शब्द इंद्रिय में भी कहीं प्रयोग हो जाता है क्योंकि इंद्रिय अतीन्द्रिय है उनको कहा जाता है, अव्यक्त शब्द कभी तन मात्रा को भी कह देंगे क्योंकि इंद्रिय ग्राह्य नहीं, तो न व्यक्त अव्यक्त ये ग्रहण इस प्रकार कह देते हैं। तो दुर्लक्षण तो सच प्रयुज्यते न च अयम कस्मिश्चित रूढ़, ये अव्यक्त शब्द किसी में रूढ़ नहीं है। टीका में सच प्रतिज्ञा आगे रूढ़िया तद्धीर इति आसंख्य, सांख्य कहता है कि रूढ़ी से अव्यक्त शब्द तो प्रधान में ही रूढ़ है इति आशंक्य। सिद्धांत पूछता है कि आप जो कहते हैं कि रूढ़िया अव्यक्त से प्रधान को लेंगे, ये रूढ़ी किम लौकिकी स्मार्ता वा, ये लोक में ये रूढ़ है ना स्मार्त, किसी स्मृति में ये रूढ़ है नाद्य आद्य नहीं है। भाष्य में इसको उत्तर दे दिया, हम लोग देख लिए हैं, न च अयम कस्मिश्चित रूढ़, लोक में अव्यक्त शब्द किसी में रूढ़ है ऐसा बात नहीं है, लौकिक नहीं है, कहते हैं स्मार्त होगा। टीका में द्वितीयम प्रत्याह, अर्थात ये स्मार्त रूढ़ होगा किसी स्मृति में प्रसिद्ध। भाष्य में कहते हैं या तो प्रधानवादिनाम रूढ़ि सा तेषाम एव पारिभाषिकी सती न वेदार्थ निरूपणे कारण भाव प्रतिपद्यते। या तो प्रधानवादिनाम संख्यानाम उनका रूढ़ि है, तो रूढ़ि क्या है कि वो महत्त्व हिरण्यगर्भ, और प्रधान कहते हैं जो वो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त कहते हैं, सा तेषाम एव पारिभाषिकी उन्हीं का ही वो पारिभाषिकी सती होता हुआ न वेदार्थ निरूपणे कारण भावं प्रतिपद्यते, वो उनका परिभाषा है। जैसे व्याकरण शास्त्र में गुण कहने से अ ए वो को लिया जाएगा, ये क्या सांख्य वाले वही गुणों को लेंगे, कहेंगे वो आपका परिभाषा है वो हमारा काम नहीं है। तो इसी प्रकार की आप अव्यक्त कह करके जो प्रधान को कहते हैं वो आपका परिभाषा है, तो वो सांख्य का द्वितीय कारिका में कहते हैं दृष्ट वदानुश्रवि कह सह्य विशुद्धि क्षयाति क्षयाति सय युक्त तद व्यतिरेक श्रेयान व्यक्ता व्यक्त ज्ञ विज्ञान व्यक्त अव्यक्त ज्ञ का ज्ञान से श्रेयान। तो वहाँ व्यक्त हो गया कार्य जात महत्त्व से लेकर के आगे, अव्यक्त हो गया प्रधान, ज्ञ हो गया पुरुष। तो सांख्य कहता है हमारा अव्यक्त तो यही प्रधान है, तो सिद्धांत कहता है कि वो अव्यक्त वो आपका पारिभाषिक शब्द वो सर्वत्र लागू नहीं, वो वेदार्थ निरूपण में कारण नहीं बनेगा। टीका में पुरुष संकेतो न अनादि वेदार्थ निर्णय हेतु हो पुंगमतेर विचित्रत्वाद इत्यर्थ। पुरुष संकेत पुरुष निर्मित जो शास्त्र उसमें जो सब शब्द व्यवहार किया गया है, तो उस शब्द में पुरुष ही उसका संकेत अर्थात तो शब्द अर्थ का शक्ति बताया है। जो कोई नया शब्द कहीं कुछ लिख देगा उसको फिर बताना पड़ेगा ये शब्द का यहाँ ये अर्थ, तो ये संकेत वो पुरुष दिया, तो फिर वो संकेत ईश्वर संकेत हुआ नहीं हुआ। तो कहते हैं जो पुरुष संकेत होगा न अनादि वेदार्थ निर्णय का हेतु होगा, क्योंकि पुंग मतेर विचित्रत्वात्, पुंग मति ये विचित्र है, इसलिए आप ग्रंथकार का नाम सुने उपेंद्र भंज वो एक पद्य मतलब ये लिखे अर्थात एक काव्य लिखे, और वो काव्य के लिए वो अपने एक कोश लिखे इस काव्य में हम ये शब्द का ये अर्थ, ये शब्द का ये अर्थ, ये सब कहते हैं, ये कहते हैं अर्थात पुरुष संकेत। तो नहीं तो काव्य पढ़ करके कोई समझ नहीं पाएगा, वो अपना कोश भी लिखे तो अनादि वेदार्थ निर्णय हेतु पुरुष संकेत नहीं होगा, क्योंकि पुंग मतेर विचित्रत्व पुरुष का मत विचित्र है। और यत्तु स्मार्त क्रम प्रत्यभिज्ञया क्रमिकार्थ स्मार्त एव इति तत्रह। सांख्य कहता है कि हमारा सांख्य शास्त्र में अव्यक्त शब्द को प्रधान हम कहते हैं उसको आप मत माने, किंतु अभी हमारा सांख्य शास्त्र में जो क्रम है उसी क्रम में देखिए, यहाँ कठोपनिषद में भी वही क्रम है, इसलिए हम कहते हैं स्मार्त क्रम का प्रत्यभिज्ञा होने से क्रमिक जो अर्थ है वो स्मार्त लेना है, क्योंकि क्रम भी समान पड़ रहा है। तत्राह भाष्य में नच क्रम मात्र सामान्यात समानार्थ प्रतिपत्तिर भवती असती तद्रूप प्रत्यभिज्ञाने। क्रम मात्र सामान्य हो जाने से समान अर्थ का ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं है, खाली क्रम समान हो जाएगा तो समान अर्थ हो जाएगा ऐसा नहीं है। होते असति तद्रूप प्रत्यभिज्ञाने, जैसे इधर चार पिता का नाम कहा जाएगा उधर चार पुत्र का नाम कहा जाएगा, तो क्रम में जो तीन नंबर आएगा पिता मतलब गोष्ठी में, पुत्र गोष्ठी में जो तीन नंबर आएगा, ये दोनों समान अर्थ है ये तो पिता पुत्र है, तो इसलिए क्रम समान हो जाने से अर्थ समान हो जाएगा, ये कैसे होगा? तो सिद्धांत ये बात कह रहा है भाष्य में, नच क्रम मात्र सामान्यात समानार्थ प्रतिपत्तिर नच भवती। क्रम समान होने से अर्थ समान हो जाएगा नहीं, असत्य तद्रूप प्रत्यभिज्ञाने, अर्थात क्रम मात्र सामान्यात तद्रूप प्रत्यभिज्ञाने समानार्थ प्रतिपत्तिर नच भवती। अभी असत्य एक पद रह गया, क्रम मात्र सामान्यात तद्रूप प्रत्यभिज्ञाने समान अर्थ प्रतिपत्तिर न भवती। यहाँ एक दिए असती, तो टीकाकार कह रहे हैं स्थानात तद्रूप प्रत्यभिज्ञान शंकायाम, स्थानात अर्थात क्रम, क्रम स्थान इति अनर्थांतर, तो क्रम से तद्रूप प्रत्यभिज्ञान की शंका हो सकती है, तो ये वही है क्या? क्रम अगर इसका भी तीन क्रम है उसका भी तृतीय क्रम है, तो शंका होने से इस प्रकार की अगर वाक्य का हम अन्वय करेंगे, क्रमात तद्रूप प्रत्यभिज्ञान शंकायाम असति इति अनन्वयात, अनन्वयात चाहिए, असति इति अनन्वयान, अनन्वयन है ना, अन्वयन है, अनन्वयन है, अच्छा असति इति अनन्वयन, क्योंकि स्थानात तद्रूप प्रत्यभिज्ञान शंकायाम, स्थान से तद्रूप प्रत्यभिज्ञान की शंका होने पर तो समानार्थ प्रतिपत्तिर न भवती, इस प्रकार की जो वाक्य है उसमें ये असति का अन्वय नहीं हो पा रहा है, तो वाक्य हो जाता है स्थानात तद्रूप प्रत्यभिज्ञान शंकायाम समानार्थ प्रतिपत्तिर न भवति, इसमें असति शब्द रह गया, इसका अन्वय भी कहाँ जाएगा? कहते हैं कि असति का अनन्वय होने से तो नय का व्यत्यास करके व्यत्यासेन अतद्रूपस्य तद्रूप विरुद्धस्य प्रत्यभिज्ञान सति इस प्रकार करेंगे, असति तद्रूप प्रत्यभिज्ञान भाष्य में इस प्रकार दिया, किंतु कहते हैं कि असती तद्रूप प्रत्यभिज्ञान वो अर्थ हो जाएगा कि सती अतद्रूप प्रत्यभिज्ञान है, नय का अन्वय सती के साथ हटा करके तद्रूप के साथ लेंगे, अर्थात सती तद्रूप अतद्रूप प्रत्यभिज्ञान है, और अतद्रूप में जो नय आया उसका अर्थ हो जाएगा यहाँ नय विरुद्ध अर्थ में, अर्थात हो जाएगा कि नयो व्यत्यासेन अतद्रूपस्य, अतद्रूपस्य अर्थात तद्रूप विरुद्धस्य प्रत्यभिज्ञान है सती, नय का अन्वय सती से हटा करके तद्रूप प्रत्यभिज्ञान के साथ जोड़ेंगे, तो अतद्रूप अतद्रूप अर्थात तद्रूप विरुद्ध, नय का अन्वय विरुद्ध अर्थ है, इस प्रकार की होने से तो सिद्धांत कहता है कि क्यों, सिद्धांत कहता है कि अव्यक्त और ऊपर में शरीर है ये प्रधान अर्थ को नहीं कह रहा है, प्रधान से कुछ विरुद्ध अर्थ शरीर को कह रहा है, इसलिए यहाँ विरुद्ध अर्थ का प्रतिविज्ञान हो रहा है। इस प्रकार की अगर भाष्य का अन्वय नहीं है, क्रम मात्र सामान्यात समान अर्थ प्रतिपत्तिर न च भवती तद्रूप प्रत्यभिज्ञान असति, इस प्रकार अर्थात उस प्रकार की रूप का प्रत्यभिज्ञान नहीं होने पर खाली क्रम से समान अर्थ हो जाएगा ऐसा नहीं है, किंतु टीकाकार कहते हैं कि असति का अन्वय नहीं हो पा रहा है इसलिए उसका व्यत्यास करके लेंगे, तो एक प्रकार के विचार दिए हैं। अच्छा आगे टीका में पूर्व ज्ञात रूप अर्थस्य स्थाने तद विरुद्धार्थ ज्ञाने सति तस्य धीर नास्ति इत्यत्र प्रमाणम आह। अभी ये वाक्य का नय का व्यत्यास करके तद्रूप विरुद्धस्य प्रत्यभिज्ञान सति इस प्रकार आप अर्थ निकाल लिए, इससे क्या होता है? कहते हैं पूर्व ज्ञात रूप अर्थस्य स्थान, अभी प्रत्यभिज्ञा जो होती है तद विरुद्धार्थ ज्ञान होना, तो होने से विरुद्धार्थ ज्ञान होगा तो तदेव इदम ऐसे कह देंगे, पहले जिसका ज्ञात हुआ था अभी उसका विरुद्धार्थ ज्ञान हो रहा है, तदेव इदम इस नहीं कह पाएंगे, कहते हैं तस्य धीर नास्ति, उसका फिर ज्ञान नहीं होगा। इति अत्र दृष्टांतम आह। भाष्य में नहीं अश्वस्थाने गाम पश्यन् अश्वयम् इति अमूढ़ो अध्यवश्यति। अश्व के स्थान पर गायों को देखता हुआ ये अयम अश्व, इसी प्रकार की कोई अमूढ़ ये निश्चय नहीं करेगा। मूढ़ है तो कर दे सकता है, अश्व के स्थान पर गाय को देख करके कहेगा ये अश्व। अश्व के स्थान पर अर्थात जहाँ अश्व खड़ा होता है बांधा जाता है, अभी वहाँ गाय है तो कह देगा कि ये अश्व है, क्योंकि उसका स्थान है। तो इस प्रकार की नहीं होगा। टीका में पूर्व पक्ष कहता है आप जो कह दिए कि यहाँ विरुद्ध का प्रतिभिज्ञा होती है, ऐसे यहाँ विरुद्ध का प्रतिभिज्ञा नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है कि शब्द अव्यक्त, हम कहते हैं प्रधान, आप कहते हैं शरीर, प्रधान और शरीर में आप कहते हैं कि विरुद्ध है, शरीर का प्रतिभिज्ञा होती है जो कि प्रधान का विरुद्ध है। पूर्व पक्ष कहता है प्रकृति नास्ति विरुद्ध ज्ञानम इति आशंक्य आह। विरुद्ध ज्ञान नहीं है क्योंकि सांख्य श्रुति और कठोपनिषद बराबर चलते हैं, कहां विरुद्ध ज्ञान हुआ। सिद्धांत कहता है प्रकृति नास्ति विरुद्ध ज्ञानम इति, ये पूर्व पक्ष कहता है प्रकृति नास्ति विरुद्ध ज्ञानम इति आशंक्य। सिद्धांत कहता है प्रकरणात शरीर ज्ञानम अस्ति, प्रकरण से तो यहाँ शरीर ज्ञान ही हो रहा है अस्ति। भाष्य में प्रकरण निरूपणायाम च अत्र न परिकल्पितम प्रधानम प्रतीयते। प्रकरण का निरूपण करने से यहाँ जो आप लोग परिकल्पित कहते हैं पर परिकल्पित पर सांख्य सांख्य परिकल्पितम प्रधानम अत्र न प्रतीयते, क्यों नहीं होता। कहते हैं शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते है ये सूत्र सूत्रांश। तो सिद्धांति ये सूत्र को उत्तरत्व देता है। शरीर वही हो गया रूपक, रूपक अर्थात उसका सादृश्य, उसका विन्यस्त कथन, उसका ग्रहण होने से। टीका में उसको देते हैं शरीरम एव रूपकेण रथ सादृश्येन विन्यस्तम। अच्छा शरीरम एव रूपकेण विन्यस्तम, रूपक रूपक हो गया रथ का सादृश्य, उस रथ सादृश्य के द्वारा शरीरम एव विन्यस्त, विन्यस्त अर्थात तो उक्त उपन्यस्त कथित शरीर रूपक विन्यस्त अर्थात तो शरीरम एव रूपकेण विन्यस्त इति शरीर रूपक विन्यस्त। तस्य कहाँ विन्यस्त शरीर रूपक में कहते हैं तस्य पूर्व वाक्य, पूर्व वाक्य अर्थात आत्मानम रथिनम विद्धि वो वाक्य में आत्मबुद्धिर मध्यस्थान पठितस्य, तो वहाँ आत्मा और बुद्धि का बीच में पढ़ा गया शरीर। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथम एव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, आत्मा और बुद्धि का बीच में आ गया शरीरम रथम एव तु, वहाँ शरीर पढ़ा गया है। तत्र पूर्व वाक्य आत्मबुद्धिर मध्यस्थान पठितस्य अत्रापि, अत्रापि अर्थात महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः पर, इसे भाष्य में देते हैं आगे मंत्र देते हैं सब। अत्रापि मध्यस्थेन अव्यक्त शब्देन महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः, यहाँ अव्यक्त मध्यस्थ हो गया, अव्यक्त शब्देन ग्रहणात् न प्रधानस्य वैदिकत्वम् इति सूत्रार्थ। ऊपर में जो आत्मा और बुद्धि का बीच में है, यहाँ भी आत्मा और बुद्धि का बीच में वही है शब्द, वहाँ शरीर है, वहाँ यहाँ अव्यक्त है, तो अव्यक्त शब्द से वो शरीर ही ग्रहण होगा इति सूत्रार्थ। पूर्व पक्ष कह रहे हैं कि सांख्य क्रम किम इति त्यक्तव्यम, आप उपनिषद ले लिए सांख्य क्रम क्यों त्याग करते हैं इति आशंक्य। श्रौत क्रमस्य प्रकरणादि अनुग्रहण बलवत्वाद इति आह, जो श्रौत कर्म है और उसी का प्रकरण चल रहा है, प्रकरण से अनुग्रह हो जाएगा श्रौत कर्म, तो बलवत्वात वो बलवान होगा क्योंकि जिसका प्रकरण में आया है वो उसी का ही अर्थात कथन करेगा। भाष्य में शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते है, शरीरं ही अत्र रथ रूपक विन्यस्तम अव्यक्त शब्देन परिगृहते। शरीरं ही अत्र, अत्र अर्थात जो महतः परम अव्यक्त उत्तर वाक्य में, रथ रूपक विन्यस्तम अव्यक्त शब्देन गृहते, रथ रूपक विन्यस्तम शरीरम ही अत्र अव्यक्त शब्देन परिगृहत। इस प्रकार अन्वय हो जाएगा। रथ रूपक में रथ रूपक के द्वारा विन्यस्त जो शरीर है वो अत्र अत्र अर्थात महतः परम अव्यक्त एकादश मंत्र में अव्यक्त शब्द से परिगृहते। सांख्य पूछ रहा है कुतः, सिद्धांति उत्तर देता है प्रकरणात परिशेषाच्य। दो हेतु देता है, एक तो प्रकरण है उसी का प्रत्यभिज्ञा होती है और परिशेष सब एक को एक से बराबर हो गए, खाली एक बच गया ऊपर में शरीर नीचे हो गया अव्यक्त, ये दोनों परिशेष हो गए। टीका में तद उभयम विवृणति, एक हो गया प्रकरणात एक हो गया परिशेषात, ये दोनों का विवरण करते हैं भाष्य में। तथा ही अनंतरातीतो ग्रंथ आत्म शरीरादीनाम रथि रथादि रूपक क्लृप्तिम दर्शयति। अनंतर अतीत, अनंतर अर्थात उसका पूर्व में अतीत, अनंतर अव्यवहित, यहाँ अव्यवहित नहीं है, वहां दो तीन मंत्र है, ये दस ग्यारह मंत्र है अर्थात बीच में और सात मंत्र है। अनंतर अतीत उसी बल्ली में है ग्रंथ, जहाँ आत्म शरीरादि का रथ रथी रथ आदि रूपक क्लिप्ति का दिखाता है। रूपक क्लिप्ति टीका में कहते हैं रूपक क्लिप्ति ही सादृश्य कल्पना, रूपक सादृश्य उसका कल्पना, क्लिप्ति कृपो धातु कल्पना हो जाता है ल्यूट हो जाने से, ल्यूट नहीं अन्यास श्रंथो युच युच हो जाता है प्रग्रह। अच्छा आगे भाष्य में मंत्र है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, आत्मा को तो रथी जानिए शरीर रथ है, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, प्रथम आ गया आत्मा बीच में आ गया शरीर आगे आ गया बुद्धि हो गया प्रग्रहम मन हो गया प्रग्रह। तो टीका में उसके लिए कहते हैं प्रग्रहो अश्वरसना, अश्व का जो रसना उसको प्रग्रह प्रग्रह कहते हैं। आगे भाष्य में इंद्रियाणि हयान आहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भुक्तेत्याहुर मनीषिणः। इंद्रिय हो गए हय स्थानीय अश्व स्थानीय, और विषय हो गए वो इंद्रियों के लिए वो विषय हो गए सब मार्ग स्थानीय, जैसे अश्व मार्ग में गमन करता है ऐसे इंद्रिय विषय में रमण करते हैं, तो इसलिए ये विषय हो गया मार्ग स्थानीय। और आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहुर मनीषिण, आत्मा अर्थात यहाँ शरीर, शरीर इंद्रिय मन होगा तो जो जीव है वो भोग करेगा, जीव को भोक्ता कहा जाएगा। रसना अर्थात उसका जो ये कहते हैं ना लगाम, रसना का अर्थ हिंदी में रस्सी कहते हैं। ठीक है, मैं यदा बुद्धिर सारथीर विवेकी बुद्धि सारथीर विवेकी तदा मनसा इंद्रिय हयान विषम विषय मार्गात आकर्षति। जब बुद्धि सारथी विवेकी होगा तो तब क्या करेगा, मनसा मन के द्वारा, बुद्धि सारथी विवेकी है तो मन रूपक लगाम को हाथ में रखेगा, तो मनसा इंद्रिय हयान इंद्रिय हो गए हय स्थानीय उनको विषम विषय मार्गात आकर्षति, जो विषम विषय है वहां से हटाएगा, नहीं कि जो सम विषय है कहेंगे वेदांत श्रवण करने के लिए और नई आवश्यकता है वो नहीं, विषम विषय उसे मार्ग से उसे हटाता है आकर्षति। और यदि अविवेकी अगर बुद्धिसारथी अविवेकी हो गई तब तदा मनोरसना बंधांग स्थान प्रवर्तयति इति मनस प्रग्रहत्वम युक्तम। बुद्धिसारथी अगर अविवेकी है तो मन रूपक जो मन हो गया रसना स्थानीय, मन रसना से बंधे हुए हैं जो तान मनोरसना बंधान तान इंद्रियाणि, इंद्रिय से मन रसना से बंधे हुए हैं, तो मन रसना जैसे मन हो गया लगाम स्थानीय और बंधे हुए जो घोड़ा इंद्रिय हो गए घोड़ा स्थानीय, मनोरसना बंधान तान तान अर्थात इंद्रियाणि प्रवर्तयति। बुद्धि अगर अविवेकी है तो इंद्रियों को लगाएगा और बुद्धि अगर विवेकी है तो इंद्रियों को अपसारण करवाएगा। तो कश्चित धीर प्रत्येक आत्मानम ऐक्षत आवृत चक्षुर अमृतत्व इच्छन आवृत चक्षु। आगे तेसु, क्योंकि मंत्र में कहा इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांश तेसु गोचरण, तेसु अर्थात टीका में कहते हैं तेसु हयेशु विषय सप्तमी, घोड़ों का विषय में ये विषय ही मार्गस्थानीय है, मतलब इंद्रियों का, इंद्रियों का विषय में तेसु हयेशु, हयेशु अर्थात इंद्रिय यहाँ हय है। आगे गोचरण, गोचरण अथवा मार्ग, अच्छा इति ये मंत्र हुआ। आगे टीका में ननु स्वतश्चिदात्मनो भोग भोग संभवात किम रथादी न इत्यतः, भोग संभवात है ना, भोगा संभवात है, भोग संभवात। पूर्व पक्ष कहता है कि चिदात्मा स्वतः तो भोग कर सकता है, वो स्वतः भोग करेगा, आप एक रथ रूप को कह करके आगे चतुर्थ पाद में कहते हैं आत्मेन्द्रिय मनो युक्तम भोक्ता इति आहु, तो ये रूपों को कहने का क्या जरूरत है, ये तो सीधा हो जा सकता है। तो किम रथादिना इत्यतः आत्मा इति भाष्य में आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहु, तो ये सीधा नहीं होगा, जो शुद्ध चैतन्य ये शरीर इंद्रिय मन के साथ युक्त नहीं होकर के भोक्ता बन जाएगा, तो इसी को कहते हैं शरीर इंद्रिय मन से युक्त होने पर ही भोक्ता होगा, इसके साथ युक्त नहीं है तो भोक्ता नहीं बनेगा। टीका में आत्मा देह आत्मेन्द्रिय मन युक्त कहा, क्योंकि आत्मा से शुद्ध चैतन्य लेना चाहिए, कहते शुद्ध चैतन्य कभी भोक्ता बनेगा ही नहीं, बनेगा तो कहते हैं आत्मेन्द्रिय मन युक्तम, तो अगर आत्मा से शुद्ध आत्मा लेंगे तो शुद्ध आत्मा इंद्रिय मनो युक्त फिर होगा कौन, और कोई बचेगा नहीं, मतलब शुद्ध चैतन्य इंद्रिय और मन से संबद्ध होकर के भोक्ता बनेगा कौन, और तो कोई नहीं है, आप शुद्ध चैतन्य को ले लिए, इसलिए आत्मा शब्द से शरीर लेना है। अच्छा इसको टीका में कहते हैं आत्मा देह देहादि संकल्पन या भोक्तृत्व, देहादि संकल्पना होने से ही भोक्ता बनेगा चैतन्य, न स्वतः, स्वतः ये भोक्ता नहीं है, असंगत्वाद इत्यर्थ, आत्मा असंग है। अधुना रथादिभिर गंतव्यम बदन आकांक्षा पूर्वकम उत्तर वाक्यम आह, अभी रथ का अगर आप कल्पना करते हैं, रथी रथ आगे अश्व रसना और सारथी ये सब मार्ग कल्पना कर लिए, ये कल्पना करके आपका गंतव्य कहाँ है, ये आकांक्षा होगी। अधुना रथादि भी गंतव्यम बदन आकांक्षा पूर्वकम उत्तर वाक्यम आह, भाष्य में तेईश्च इंद्रियादि भी असंयते ही संसारम अधिगच्छति, रथ के द्वारा कहाँ जाना है, कहते हैं इंद्रियादि भी, और इंद्रिय कैसे है, असंयत, असंयत इंद्रिय के द्वारा संसारम अधिगच्छति, और संयतेस्तु अध्वन पारम तद विष्णु परम पदम आपनोति इति दर्शयित्वा, तो विज्ञान सारथिर्यस्तु मन प्रग्रहवान रह सतु तत् पदम आपनो न तद विष्णु परम पदम सतु तत् पदम आपनोति यस्मात् भूयो न जायत न, उसका परम मंत्र है वो है इसका विज्ञान सारथ, ये तो यही है यस्तु विज्ञानवान भवति स मनस्क सदा सुचि, जो विज्ञानवान भवति अर्थात सारथी जहाँ विवेकी होता है स मनस्क सदा सुचि सतु तत् पदम आपनोति यस्मात् भूयो न जायते, जिससे फिर और पुनरुत्पन्न आगे है विज्ञानम सारथिर यस्तु मन प्रग्रहवान नरह स्वध्वन पारम अपनोति, वो अध्वन मार्ग का पार प्राप्त कर जाएगा तद विष्णु हो परमम पदम स्वध्वन पारम अपनोति तद विष्णु हो परमम पदम, आगे है तो इसको कहते हैं संयतेस्तु जिसका किंतु इंद्रिय संयत है, तो अध्वन पारम तद विष्णु परमम पदम प्राप्नुति इति दर्शयित्वा। अभी विष्णु का परम पद अगर आप कहते हैं किं तद अध्वन पारम विष्णु परमम पदम इति अस्याम आकांक्षायाम, अभी गंतव्य क्या उसको जानने के लिए आकांक्षा होगी। कहते हैं तेभ्य एव प्रकृतेभ्य इंद्रियादिभ्य परत्वेन परमात्मानं अध्वन पारम विष्णु परमं पदं दर्शयति। तेभ्य एव तेभ्य अर्थात शरीर इंद्रिय मन बुद्धि ये सबसे, इंद्रियादिभ्य आदि कहने से और मन बुद्धि विषय परत्वेन ये सबसे पर परमात्मानं गंतव्य हो गया परमात्मा। अध्वन पारम वही हो गया विष्णु हो परमं पदं दर्शयति, श्रुति दिखाती है। इंद्रियेभ्य पराह्यर्थ अर्थेभ्यस्य परं मनः मनसस्तु पराबुद्धेर मनसस्तु पराबुद्धिर बुद्धेरात्मा महान परः महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित् साकाष्ठा सा परागति। इंद्रियेभ्य इंद्रिय से अर्थ पर है और इंद्रिय से अर्थ श्रेष्ठ है। इंद्रियों को तो ग्रह कहा गया, अर्थों को तो अतिग्रह कहा गया, अर्थ विषय तो वो खींच लेते हैं। अर्थ से मन पर है और मन से बुद्धि, क्योंकि मन तो संकल्प विकल्प आत्मक, तो अर्थ से मन पर क्यों, क्योंकि मन होने से ही अर्थ विषय ग्रहण होंगे, मन नहीं है तो विषय का कोई मूल्य ही नहीं रहा, इसलिए मन विषय से श्रेष्ठ हुआ। मन से बुद्धि और श्रेष्ठ है, मन तो संकल्पात्मिका बुद्धि निश्चय आत्मिका, बुद्धि निश्चय करने से ही मन की प्रवृत्ति, तो अर्थात मन इंद्रियों को लगाएगा काम में। और बुद्धेर आत्मा महान पर, ये बुद्धि से आत्मा महान कहते हैं, ये आत्मा से हिरण्यगर्भ लेंगे अथवा जीवात्मा लेंगे, दोनों प्रकार के आगे कहेंगे। और महत परम अव्यक्तम, जो महत है महत से परम अव्यक्तम, महत अर्थात जो आत्मा महान कहा गया, या तो जीव नहीं तो हिरण्यगर्भ ना, या तो जीव नहीं तो हिरण्यगर्भ, एक बुद्धि हो गया और बुद्धि से आत्मा महान, तो बुद्धि व्यष्टि बुद्धि और महान समष्टि बुद्धि ये लिया जाएगा। एक पक्ष में बुद्धि से बुद्धि, आत्मा से जीव, दूसरा पक्ष में बुद्धि से बुद्धि, आत्मा से हिरण्यगर्भ, व्यष्टि बुद्धि समष्टि बुद्धि दो पक्ष कहीं लिया गया। व्यष्टि बुद्धि समष्टि बुद्धि इसको मुख्य पक्ष मान करके चलते हैं। अच्छा आगे महतः परम अव्यक्तम, तो अगर यहाँ पर आत्मा शब्द से जीव को कहेंगे, उससे श्रेष्ठ अव्यक्त कैसे होगा, कहेंगे कि अव्यक्त अर्थात तो सिद्धांत का मत में कारण अवस्था में जो शरीर है वही जीवत्व का हेतु है, कारण शरीर तो होने से वो उसे पर होगा, क्योंकि वो कारण है हेतु है, इसको आगे थोड़ा स्पष्ट करेंगे सब। और अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान् न किंचित् परम, कुछ नहीं है, सा काष्ठा, काष्ठा अर्थात सीमा, सा परागति। ठीक है, शरीरस्य प्रकृतत्वे, यहाँ शरीर प्रकृत अर्थात आत्मानं रथिनं विद्धे शरीरं रथमेव तु जो कहा गया था, शरीर से प्रकृतत्व अपि पूर्व पक्ष कह रहा है, शरीर प्रकरण को लेकर के ग्रहण होने पर भी अव्यक्त पदेन प्रधानम गृहतम, आप जो रूपक है कल्पना सादृश्य वहां शरीर से शरीर लीजिए, किंतु आगे अव्यक्त शब्द से प्रधान को लीजिए। सिद्धांत कह दिया हम दिखाया ना प्रकरण से शरीर को ही लेना है, तो पूर्व पक्ष फिर के कहता है पता चलता है कि सम हो सकता है शरीर, किंतु फिर भी प्रधान को लीजिए। इति अत आह भाष्य में तत्र य एव इंद्रियादयः पूर्वस्याम रथ रूपक कल्पनायाम अस्वादि भावेन प्रकृतास ते एव यह परिगृहन्ते प्रकृतहाना प्रकृत प्रक्रिया परिहाराय। तत्र य एव इंद्रियादयः, अच्छा तत्र अर्थात तस्याम शंकायाम, पूर्व पक्ष कह देता है कि प्रधान को लीजिए, कहते हैं ऐसे होने पर सिद्धांत कहता है कि जो इंद्रिय इत्यादि पर पूर्व में अर्थात तीन चार मंत्र में जहां रथ रूपक का कल्पना किया गया, वहां रथ रूपक कल्पनायाम, इंद्रिय को रथ रूपक कल्पना में किस स्थान पर रखा गया? हयान, इंद्रियाणी हयाना रहो, कहते हैं अस्वादि भावे न प्रकृत कहा गया। कहते हैं ते वो यह परिगृहते, सिद्धांत कहते हैं कि वही सब इंद्रिय इत्यादि, ये जो दशम एकादश मंत्र है, तो इंद्रियाणी इंद्रियाणी परार्थ इंद्रियाणी इंद्रियाणी पराह्यर्थाः अर्थेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि। तो ये जो मंत्र में 10-11 मंत्र में वही पूर्व का इंद्रिय इत्यादि ही ग्रहण होते हैं। क्यों? कहते अगर नहीं करेंगे तो प्रकृति का प्रकृत का हानि हो जाएगा, प्रकरण का अब छोड़ दिए, और अप्रकृत प्रक्रिया का ग्रहण कर लिए, प्रकृत हान और अप्रकृत प्रक्रिया सांख्य को ला करके यहाँ आप समन्वय कर रहे हैं, इसका परिहार करने के लिए वही पूर्व रथ रूपक कल्पना में जो जो कहा था उसको लिया जाएगा। एवं टीका में एवं प्रकरणम शोधयित्वा शरीरस्य परिशेषता आनयति, इसलिए यहाँ तो प्रकरण से यही दोनों मंत्र पर मतलब प्रतिभिज्ञा होगा, पूर्व मंत्र का प्रतिभिज्ञा कराएगा ये मतलब उत्तर मंत्र। ये तो हो गया प्रकरण का शोधन हो गया। आगे कहते हैं परिशेष से शरीर ग्रहण होना है अव्यक्त का, और वहां कोई नहीं तो शरीर ही बचा तो उसका ग्रहण करना है। भाष्य में तत्र इंद्रिय मनो बुद्धयस तावत पूर्वत्र यह च समान शब्दा एव, इंद्रिय वहां भी इंद्रियाणि हयानार हो, यहाँ भी कहते हैं इंद्रिय भ्य पराह्यर्थः, इंद्रिय समान है। आगे इंद्रिय मन वहां कह दिया कि अर्थेभ्यश्च परम मनः, अरे यहाँ भी कह दिया गया कि मतलब वहां आ गया था मनः प्रग्रहवान, मतलब मनः प्रग्रहमेव तु, तो मन मन दोनों जगह पर समान आ गया। तो ये हो गया मन, आगे बुद्धि, आगे बुद्धि तो सारथिम बुद्धि वहां है, और यहाँ हो गया मनसस्तु परा बुद्धिर, तो ये सब तो समान अर्थों में मतलब शब्द व्यवहार हो गया। टीका में अर्थानाम पूर्वम अनुक्ति शंकाम बारयन परत्वम उपपादयति, अर्थानाम पूर्वम अनुक्ति शंकाम बारयन, जो आत्मानम रथिनम विद्धि कहा था तो उसका ये मंत्र का आगे वाला जो मंत्र है, तो इंद्रियाणि हयानार्हु आगे विषयांश तेषु गोचरम, वहां विषय है, और यहाँ कहते हैं इंद्रियाणि पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, यहाँ तो कोई विषय शब्द नहीं है, तो यहाँ तो अर्थ है और वहां विषय है, ये तो अलग अलग हो गया। तो इसको पूर्व पक्ष शंका कहता है अर्थानाम पूर्वम अनुक्ति, बाद में अर्थ शब्द है जो इंद्रियाणि पराह्यर्थ, तो अर्थ शब्द किंतु पूर्व में नहीं है, बारयन उसका निराकरण करते हुए परत्वम कहता है, अर्थ जो है वो इंद्रिय से पर कहते हैं, अर्थ पहले में भी है। टीका में अर्था ये शब्दादयो विषया, आत्मानम रथिनम विधि में वहां विषय शब्द कहा गया है, वही शब्द है इंद्रिय हय गोचरत्वेन निर्दिष्टाः, इंद्रिय हय इंद्रिय हो गया हय, उनका गोचर हो गया विषय, तो विषयत्वेन निर्दिष्टा तेषां च इंद्रियेभ्य परत्वम्, ये जो अर्थ है वो इंद्रिय से श्रेष्ठ है। क्यों? कहते इंद्रियाणाम महत्वम ए ग्रहत्वम विषयाणाम अतिग्रहत्वम, इंद्रिय तो ग्रह है विषय तो अतिग्रह है, तो विषय इंद्रिय से और श्रेष्ठ है, इति श्रुति प्रसिद्धे है। टीका में ये इंद्रियों को ग्रह क्यों कहते हैं? कहते हैं गृह्णन्ति, गृह्णन्ति अर्थात पुरुष पशुम बध्नन्ति, तो इंद्रिय पुरुष पशु को बध्नन्ति, ये इति ग्रहा इंद्रियाणि, इसलिए इंद्रिय शब्द तो ग्रह हो जाते हैं। तेषाम ग्रहत्वम, तेषाम अर्थात इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम ग्रहत्वम विषय अधीनत्वम, इंद्रिय में जो ग्रहत्व आएगा अर्थात तो बंधन आएगा ये कहाँ से आएगा? कहते विषय अधीन, विषय ही इंद्रियों को बांधेंगे, तो असति विषय तेषाम अकिंचित करत्व, विषय नहीं तो इंद्रिय क्या करेगा, तो अकिंचित करत्व तत्व ग्रहेभ्य श्रेष्ठा अतिग्रह विषया इति बृहदारण्य के श्रवणात्, इसलिए ग्रह से श्रेष्ठ है अतिग्रह ये विषय ऐसे बृहदारण्य में कहा गया। ऊपर में संख्या दे दिया बृहदारण्य का तीन दो, तो ये अर्थभाग जारत्कार हो और याज्ञ बोल के जी। अच्छा आगे भाष्य में विषय भेष मनसह परत्वम, विषय से मन पर है, क्यों है कहते मनो मूलत्वाद विषय इंद्रिय व्यवहारस्य, विषय इंद्रिय का व्यवहार तो मनो मूलत्वाद, मनो मूलत्वाद विषय विषय इंद्रिय व्यवहारस्य, तो षष्ठी हटा देने से व्यवहार मनो मूल में समास कैसे लेंगे, हाँ मनो मूलम यस्य विषय इंद्रिय व्यवहार का। आगे भाष्य में कहते हैं मनसस्तु पराबुद्धि, मन से बुद्धि और श्रेष्ठ है, क्यों बुद्धि में आरुह्य भोग्य जातम भोक्तारम उपसर्पति, ये मन बुद्धि में अधिष्ठित होकर के ही भोग्य जात को भोक्ता को अर्पण करेगा, मन बुद्धि अरूढ़ होकर के ही भोक्ता के पास पहुंचेगा भोक्तारम उपसर्पति, क्योंकि जो बुद्धि का जो वृत्ति होगी उसी में ही चैतन्य प्रतिबिंबित होगा, यही भोग कहेंगे मुक्तारम उपसर्पति। अच्छा टीका में सविकल्पकम ज्ञानम मन, मन सविकल्पकम विकल्प के साथ संकल्प विकल्प, निर्विकल्पकम निश्चयात्मिका बुद्धि, बुद्धि अर्थात यही करना है, मन क्या करेगा इसको करना है नहीं करना है, जाना है नहीं जाना है, निश्चय आत्मिका किंतु बुद्धि। आत्मशब्दात स एव बुद्धे है पर प्रतिविज्ञायते इति शेष। अच्छा भाष्य में आगे बुद्धेर आत्मा महान पर, बुद्धि से आत्मा महान पर, तो ये आत्मा शब्द से किसको लिया जाएगा, कहते हैं यह जो बुद्धि से पर है महान आत्मा, यह स आत्मानम रथिनम विद्धि इति रथित्वेन उपक्षिप्त, आत्मानम रथिनम विद्धि कह करके आत्मा शब्द से वहां जीवात्मा को कहा गया था, यहाँ भी बुद्धेर आत्मा महान पर, यहाँ भी आत्मा शब्द से वही जीवात्मा को लीजिए, ये प्रथम पक्ष कह रहे हैं। तो अगर बुद्धेर आत्मा महान पर कह करके बुद्धि आत्मा से अब जीवात्मा लेंगे, तो जीवात्मा से महतः परम, आगे मंत्र है महतः परम अव्यक्तम, ये जो अगर आप महान से अगर आप जीवात्मा को ले लेंगे उससे परम अव्यक्त कैसे होगा, कहते हैं अव्यक्त अर्थात कारण शरीर जो कि जीव का जीवत्व का हेतु है, कारण होने पर ही जाकर के जीव जीव जीव में जीवत्व आ जाता है, तो इसलिए वो जो कारण है तो वही अभी इससे अर्थात जीव से श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि वो जीव का जीवत्व का संपादक है, इसको कहेंगे आगे अभी तो नहीं करें। तो भाष्य में बुद्धेर आत्मा महान पर आत्मा शब्द से यह स आत्मानम रथिनम विधि ते रथित्वेन उपक्षिप्त, वहां रथित्वेन जो जीव को कहे थे वही यहाँ बुद्धेर आत्मा महान पर से उसको लेना है, क्यों लेंगे कुतः कहते हैं आत्मशब्दात, आत्मशब्द है अब आत्मा जीवात्मा और परमात्मा दो है, यहाँ आत्मशब्द है और भोक्तुश्च भोग उपकरण उपकरणात परत्व उपपत्ति है, जो भोक्ता है वो भोग उपकरण से पर है, भोग का उपकरण हो गया विषय इंद्रिय मनो बुद्धि उसे ये श्रेष्ठ है, इसलिए भोक्ता ये भोग उपकरण से पर है, और इस आत्मा को बुद्धेर आत्मा महान कहते हैं, इसको महान क्यों कहते हैं, महत्वम च अस्य स्वामित्वात् उपपन्नम, ये जो जीवात्मा है वो कार्य करण संघात का स्वामी है इसलिए इसको महान भी कह दिया गया, भोक्ता है भोग करने वाला है इसलिए इसको महान कह दिया गया। टीका में ये प्रथम पक्ष हो गया आत्मा शब्द से जीवात्मा को लिए, अभी द्वितीय पक्ष के लिए टीका में कहते हैं हिरण्यगर्भ अभेदेन ब्रह्मादि पद वेद्या समष्टि बुद्धिर महान इति आह, अथवा जो हिरण्यगर्भ का अभिन्न है ब्रह्मादि पद वेद्य, ब्रह्मा हिरण्यगर्भ उसी को कहते हैं, वो कौन है कहते हैं समष्टि बुद्धि, उसी को यहाँ महत शब्द से कहा गया, प्रथम पक्ष हो गया जीव को, तो द्वितीय पक्ष देते हैं महत शब्द से, उसी को लेंगे। जो बुद्धेर आत्मा महान पर, तो ये जो आत्मा महान इसको तो हिरण्यगर्भ लेना है, क्योंकि वो समष्टि बुद्धि, और जो समष्टि बुद्धि है तो वो व्यष्टि बुद्धि से पर है, तो हो जाएगा। भाष्य में अथवा यहाँ हिरण्यगर्भ को लेना है, क्यों उसके लिए कहते हैं मनो महान मतिर ब्रह्मा पूर बुद्धि ख्यातिर ईश्वर प्रज्ञा संवेचितिश्चैव स्मृतिश्च परिपठ्यते। तो ये जो ब्रह्मा है वो मन है, वो महान है, वो मति है, ब्रह्मा ब्रह्मा हो गया लक्ष्य, वो ब्रह्मा मन है, महान है, मति है, पू है, पू अर्थात शरीर, पूरो पूरो पूरो कहते हैं शरीर, ये सब टीका में दिए हैं एक एक करके। आगे बुद्धि है वही ख्याति है, वही ईश्वर है, वो प्रज्ञा है, वो संवित है, वो चित है, एवं स्मृतिश्च परिपटेते, स्मृति इस प्रकार की पढ़ा जाता है। टीका में मन का अर्थ हो गया मनन शक्ति, एक एक करके सब देते हैं। ऊपर में जो दे दिया ना इति स्मृतिश्च परिपट्यते, वहां मन, मन का अर्थ टीका में कहते हैं मनन शक्ति। मनो के आगे है महान, महान का अर्थ हो गया व्यापिनी, तो ये जो हिरण्यगर्भ है वो व्यापी है। आगे दिया महान के आगे दिया मति, मति का अर्थ भावी निश्चय, निश्चय करने वाला। आगे कौन है कहते हैं ब्रह्मा आत्मा, ऊपर में स्मृति में दिया ब्रह्मा, इसका अर्थ आत्मा, आत्मा अर्थात वही जो हिरण्यगर्भ। आगे स्मृति में है पूह, उसके लिए टीका में कहते हैं भोग्य वर्ग आश्रय, ये शरीर मतलब जो समष्टि शरीर ये भोग्य वर्ग का आश्रय है, तो वही आगे विराट बनता है तो भोग्य वर्ग होते हैं। आगे पू के आगे है बुद्धि, बुद्धि का अर्थ टीका में कहते हैं तात्कालिक निश्चय। क्यों ये तात्कालिक निश्चय कहते हैं, आगे के प्राज्ञ प्रज्ञा है वो त्रैकालिक निश्चय कहेंगे, ये तात्कालिक निश्चय। बुद्धि के आगे ख्याति, ख्याति का अर्थ टीका में कहते हैं कीर्ति शक्ति, ख्याति वही कीर्ति। आगे है ईश्वर, ईश्वर का अर्थ टीका में कहते हैं नियमन शक्ति, ये ब्रह्मा में नियमन शक्ति है, कीर्ति शक्ति है, ये सब है ख्याति ईश्वर। आगे भाष्य में प्रज्ञा संबित चिति, इसके लिए एक एक कहते हैं प्रज्ञा, ए पहले आ गया प्रज्ञा, प्रज्ञा के लिए कहते हैं त्रैकालिक निश्चय। आगे है संबित, संबित का अर्थ संबित का अभिव्यंजिका, जो समष्टि बुद्धि है वो संबित का अभिव्यंजिका, जैसे व्यष्टि में बुद्धि संबित का अभिव्यंजिका, संबित अर्थात ज्ञान उसमें प्रतिबिंबित होना, ये भी इसी प्रकार संबित का अभिव्यंजिका। आगे है चित, चित का अर्थ चित अध्यस्ता, ये जो समष्टि बुद्धि है हिरण्यगर्भ है ब्रह्मा है वो चैतन्य में अध्यस्त है, चैत्य अध्यस्ता। तो चितिश्चैव स्मृतिश्च परिपठ्यते। आगे स्मृति, स्मृतिश्च, स्मृति टीका में कहते हैं अतीत सर्वार्थ ग्राहिणी समष्टि बुद्धि, ये जो ब्रह्मा है उसको अतीत सारे अर्थ का पता है, तो वो कौन है कहते समष्टि बुद्धि रीत्यर्थ है। हिरण्य गर्भस्य इयम बुद्धिर अस्ति इति अत्र स्मृतिम आह, श्रुतिम आह, ये जो बुद्धि कहा गया ये बुद्धि हिरण्य गर्भ का ही बुद्धि है, ये समष्टि बुद्धि उसी को यहाँ महत शब्द से कहा जाता है, किंतु हिरण्य गर्भ का इस प्रकार की बुद्धि है वो कहाँ कहा गया, उसके लिए कहते हैं भाष्य में यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै। यो ब्रह्मांडं विदधाति, विदधाति का अर्थ करोति, जो ब्रह्मा को पहले सृष्टि करता है, और यो वै तस्मै वेदांश प्रहिणोति, प्रहिणोति प्रापयति, जो परमात्मा ब्रह्मा को वेद प्राप्त करवाते हैं। इति च श्रुतेर या प्रथमजस्य हिरण्यगर्भस्य बुद्धि ही सा सर्वासां बुद्धिनां परा प्रतिष्ठा। श्रुति, श्रुते है श्रुति से, ये श्रोता सूत्र श्रुति है, श्रुति से प्रथमजस्य, प्रथमज हिरण्यगर्भ, प्रथम जायते प्रथमज हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का जो बुद्धि है सा सर्वासां बुद्धिनां परा प्रतिष्ठा, ये समष्टि बुद्धि सभी बुद्धियों का प्रतिष्ठा वही है। सा यह महान आत्मा इति उच्यते, द्वितीय पक्ष हो गया, प्रथम पक्ष में महान आत्मा जीवात्मा, द्वितीय पक्ष में महान आत्मा समष्टि बुद्धि हिरण्यगर्भ। टीका में ननु अप्रकृता सा कथम उच्यते। आप अगर प्रकरण कहते हैं आत्मानम रथिनम बुद्धि, तो वहां हिरण्यगर्भ कहाँ है? वहां तो बुद्धिम तो सारथिम विधि मन प्रग्रह में बचो, वहां बुद्धि से तो व्यष्टि बुद्धि लिया गया, तो ये समष्टि बुद्धि कहाँ है? अप्रकृता सा कथम उच्यते तद उक्त उच्च प्रधान न किम अपराधम। अगर आप समष्टि बुद्धि को ले रहे हैं तो हम प्रधान को कह देते हैं अव्यक्त शब्द से, फिर क्या हानि हुआ? किम अपराधम इत्यतः भाष्य में साच पूर्वत्र बुद्धि ग्रहण नैव गृहीता सति हिरुग इह उपदिश्यते। जो रथ रूपक था वहां बुद्धि था, ये जो यहाँ हम हिरण्यगर्भ बुद्धि को अलग करके कह रहे हैं वो रथ रूपक में तो हो गया पूर्वत्र रथ रूपक, वहां तो बुद्धि ग्रहण नैव गृहीता, अर्थात रथ रूपक में बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, वहां बुद्धि से व्यष्टि बुद्धि समष्टि बुद्धि दोनों को लेना है गृहीता सती। किंतु हिरुग इह उपदिश्यते, यहाँ तो हिरुग हिरुग अर्थात पृथक, यहाँ किंतु पृथक कहा जाता है। ठीक है मैं दिया हिरुग का अर्थ पृथक, रथ रूपक में एक ही बुद्धि कहा गया उसमें दोनों अंतर्भाव है, यहाँ किंतु बुद्धि और महत्व अलग किया गया महान आत्मा। आगे भाष्य में अच्छा टीका में पूर्वम व्यष्टि बुद्धि अभेदेन उक्ता अत्र ततो भेदेन परत्वम उच्यते इत्यर्थ। रथ रूपक कल्पना में व्यष्टि बुद्धि से भेदेन व्यष्टि बुद्धि से अभेदेन कहा गया था, रथ रूपक कल्पना में केवल बुद्धि कहा गया था, तो वहां व्यष्टि बुद्धि से अभेद समष्टि बुद्धि को कहा गया था। अत्र अर्थात जहाँ महतः परम व्यक्तम है वहाँ भेदेन व्यष्टि बुद्धि से भेदेन समष्टि बुद्धि को कहा गया, इसलिए पर कहा जाता है इत्यर्थ। भाष्य में तस्या अच्छा साच पूर्वत्र बुद्धि ग्रहण गृहीता, वो जो समष्टि बुद्धि रथ रूप कल्पना में बुद्धि शब्द से इसका भी ग्रहण हो गया था, किंतु यह ही रूप उपदिश्यते, यहाँ पृथक कहा जाता है। और तस्याः समष्टि बुद्धे हैं समष्टि है बुद्धे हैं अपि अस्मदीयाभ्यो बुद्धिभ्यः परत्व उपपत्ते, हम लोग का बुद्धि से वो पर होगा जो समष्टि बुद्धि है। अच्छा अभी पूर्व पक्ष कह रहा है तरी रथ रथिनो द्वौ परिशिष्टो स्याताम। आप अभी जो 10-11 है इंद्रिय व्यपराह्य था वहां सबको एक एक करके बराबर कर दिए, अभी यहाँ और बाकी रह गए, एक तो आत्मा रह गया पुरुषान्न पर किंचित पुरुष रहा और अव्यक्त तो दो बचे रहे, बुद्धि को तो आप दोनों मिला करके ऊपर में कह दिए, और ऊपर में अर्थात रथ रूपक में एक आत्मा बचा है एक शरीर बचा है, तो आत्मा को रथी कहा गया और शरीर को रथ कहा गया, इसको कहा जाए कि रथ रथिनो दो परिशिष्ट उश्याताम दो बचा न इत्याह। भाष्य में एतस्मिन् स्तु पक्षे परमात्म विषयेण एव परेण पुरुष ग्रहणेन रथिन आत्मनो ग्रहणम द्रष्टव्यम्। इसी पक्ष में इस पक्ष अर्थात तो जहाँ दो बुद्धि अलग अलग मानेंगे एक हिरण्यगर्भ भी आ जाएगा। परमात्म विषयेण एव परमेण परेण पुरुष ग्रहणेन, महत से अव्यक्त अव्यक्त से पुरुष कहा गया, वो परमात्मा शब्द से मतलब वो परमात्मा ही परम पुरुषम शब्द से ग्रहण हो जाएगा, पुरुषान्न परम किंचित साकाष्ठा सा पराजति। तो परमात्मा विषयेण परेण पुरुष ग्रहणेन जो पूर्व में था आत्मानम रथिनम विद्धि वो रथी यहाँ पुरुष शब्द से ग्रहण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कहते हैं वहां किंतु जो रथ रूपक में जो आत्मा था वो तो जीवात्मा है क्योंकि रथी है रथ में जो सवार हुआ है, और अभी जो पुरुषान्न परम किंचित ये क्या जीवात्मा को कहता है? जो हिरण्यगर्भ से श्रेष्ठ है अव्यक्त से श्रेष्ठ है कहेंगे, ये तो शुद्ध चैतन्य है। इसके लिए सिद्धांत कहता है परमार्थत भाष्य में परमार्थत परमार्थत वस्तुतः वस्तुतः परमात्म विज्ञानात्मनोर भेद अभावात्। जो पुरुषान्न परम किंचित वहां तो परमात्मा है और आत्मानम रतिनम विधि आत्मा शब्द से विज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा जीवात्मा, तो ये दोनों वस्तु तो भेद अभावात, ये दोनों वास्तविक कोई भेद नहीं है, इसलिए ये दोनों भी अभी एक एक होकर के चला गया। खाली अभी ऊपर में बच गया शरीरम, नीचे में बच गया अव्यक्तम, ये दोनों बच गया। यही परिशेष टीका में अतो रथ एवं परिशिष्ट इति आह, इसलिए ऊपर में केवल रथ ही परिशिष्ट हो गया। टीका भाष्य में तद एवं शरीरम एवं एकम परिशिष्यते, ऊपर में केवल शरीर बच गया परिशिष्यते तेषु, तेषु है भाष्य में तद एवं शरीरम एवं एकम परिशिष्यते तेषु, तेषु का अर्थ टीका में कहते हैं तेषु पूर्वोक्तेषु षट पदार्थेषु इति अर्थ, पूर्वोक्त अर्थात रथ रूपक में, रथ रूपक में जो छह पदार्थ कहा गया उसमें केवल शरीर ही बच गया इति अर्थ। ठीक है आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।